چکم سڑے عاشق شی پسردار دو جہان چکم سڑے عاشق شی پسردار دو جہان جوان دنیا منور شی جوان دنیا منور شی ترین لرے شی خفگان چکم سڑے عاشق شی پسردار دو جہان چکم سڑے عاشق شی پسردار دو جہان جوان دنیا منور شی جوان دنیا منور شی ترین لرے شی خفگان چکم سڑے عاشق شی پسردار دو جہان چکم سڑے عاشق شی پسردار دو جہان منم چی جدائی دسر اور اسر لمبا منم چی جدائی دسر اور اسر لمبا منم چی جدائی دسر اور اسر لمبا بیا مینائی دیر خون کری سخی د هجران چکم سړی عاشق شي پسردار دو جهان چکم سړی عاشق شي پسردار دو جهان ژوند دنیا منور شي شی ترین لرے شی خفگان چکم سڑے عاشق شی پسردار دو جہان چکم سڑے عاشق شی پسردار دو جہان چے منا پزڑگی کی دا چنوی دا نبی چی مینا پزڑکی کی دا چنوی دا نبی چی مینا پزڑکی کی دا چنوی دا نبی بیا نش جوڑ دا بیا نش جوڑ دا کامل مومن دا انسان چکم سڑے عاشق شی پسردار دو جہان چکم سڑے عاشق شی پسردار دو جہان جوان دنیا منور شی جوان دنیا منور شی ترین لرے شی خفگان چکم سڑے عاشق شی پسردار دو جہان چکم سڑے عاشق شی پسردار دو جہان پمینا دا جنان گورا تاریخ دا صحابہ پمینا دا جنان گورا تاریخ دا صحابہ پمینا دا جنان گورا تاریخ دا صحابہ زالیگی پو دنیا کے کستور داسمان چکم سڑے عاشق شی پسردار دو جہان چکم سڑے عاشق شی پسردار دو جہان جوان دنیا منور شی جوان دنیا منور شی ترین لرے شی خفگان چکم سڑے عاشق شی پسردار دو جہان چکم سڑے عاشق شی پسردار دو جہان لی دلے باوی ڈیر عاشقان معشوقے دلے باوی ڈیر عاشقان معشوقے لی دلے باوی ڈیر عاشقان معشوقے منان چکم سڑے عاشق شی پسردار دو جہان چکم سڑے عاشق شی پسردار دو جہان جوان دنیا منور شی جوان دنیا منور شي تر نه لره شي خفغان چې کوم سړی عاشق شي په سردار دو جهان چې کوم سړی عاشق شي په سردار دو جهان ما زګنا بنار ځوان لیکلی پر اشعار ما زګنا بنار ځوان لیکلی پر اشعار ما زګنا بنار ځوان لیکلی پر اشعار چې ما خپل نبی بندیر وڑای دا ایمان چی کم سڑای عاشق شی پا سردار دو جہان چی کم سڑای عاشق شی پا سردار دو جہان جوان دنی منور شی جوان دنی منور شی ترین لرش خفگان چی کم سڑای عاشق شی پا سردار دو جہان چی کم سڑای عاشق شی په سردار دو جهان چې کوم سره عاشق شی په سردار دو